Vianney Ngendakumana. Naam, matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ya mwisho leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi Juni mwaka 2024. Tuanze kabisa na muktasari wake. Wanafunzi wa darasa la 9 walianza mtihani wa kitaifa Jumanne hii unaotoa fursa ya kujiunga na shule la baada la msingi. Na eneo la Kabiezi linalo kusudia kuwahudumia waathiriwa wa maafa litakuwa na uwezo wa kuhudumia zaidi ya kaya 900 zitakazohamishiwa eneo hilo. Na hivi karibuni ilipendekezwa kuwa tume ya taifa ya kutetea haki za binadamu Sendehash irushwe hadi kuwa kwenye kundi B kwa msingi ya tuhuma fulani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, jiunge nami hadi tamatifu. Ni mitambo wangu yupo Erike Uimana, karibuni. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wanafunzi 2376 wa darasa la 9 kutoka shule la msingi la mkoa wa Karusi wameshiriki mtihani wa kitaifa tangu Jumanne hii katika idara ya elimu mkoani humo. Mashindano yanafanyika katika vituo 29 za upimaji chini ya usimamizi wa karibu ya watu 100 kama ilivyothibitishwa na maafisa wa usimamizi wa mkoa. Wanathibitisha kwamba hata maandalizi ya mashindano hii yameenda vizuri, iwe kwa masomo, upande wa vifaa na wafanyakazi muhimu. Mkoa wa Karusi unakuwa mara 9 mfululizo ukichukua nafasi ya kwanza katika mtihani huyo wa taifa. Na katika ukurasa huyo ni kwamba wanafunzi wa darasa la 9 walioanza mtihani wa taifa Jumanne hii unaotoa fursa wa kujiunga na shule la baada la msingi katika shule la upili la Manispaa ya Gikungu na shule la upili la Roho Mtakatifu Lisedi Saint Esprit katika Manispaa ya Jiji la Bujumbura, ambapo maripota wetu walipopitia asubuhi viongozi wa vituo hivyo walionyesha kuwa wanakabiliwa makabiliano hayo yanafanyika kawaida katika shule la upili la Roho Mtakatifu. Wanafunzi watano hawakuhudhuria katika wale 265 waliotarajiwa kupasi mtihani huyo. Gahano do la Chance ni msimamizi wa kituo cha shule la upili la Gihosha la Gikungu, anatueleza mengi zaidi kuhusu maandalizi ya mtihani huyo. Hapa tuko kwa masomo ya Lycée Municipale Gikungu. Benye walitumikia hapa ni Lycée Municipale Gikungu. Pako ingine Ekofo Gikungu. Ingine ekore ni ekore la Clairière. Banafunzi benye walitumikia hapa ni wanafunzi 182. Njo benye walitumikia kwa hii centre ya Lycée Municipale Gikungu. Kwenye tulianza bien. Kwa juu amuna kingine kiliharibisha benye vilikuwa vinatumikia hapa. Banafunzi walikuja mangaribi, akisha tulienda kudrapo, akisha tulimaliza drapo, akisha wanafunzi tulifanya nani apel, wanafunzi walianza vizuri. Amuna kingine, amuna problem, vyote biendeka mzuri. Naam, alikuwa akisikika ni Gahano de la Chance ambaye ni msimamizi wa kituo cha huko Gikungu. Baada ya mapumziko kidogo tutaangazia ukurasa wa kijamii. Isanganiro. Naam, kwa upande wa majira ni saa 11 na dakika 5 hapa studio za Radio Isanganiro. Ni kukumbushe kwamba tunasikika mubashara kutoka Manispaa ya Jiji la Bujumbura, ambapo na viunga vyake tunasikika kupitia masafa ya 89.7 na 101 kwa nyinyi ambao mnatufuata mkiwa nchini kati maeneo pakubwa. Na ugenini bila shaka unabonyeza w3.isanganiro na pale unapata mubashara matangazo ya Radio Isanganiro. Na ni kukumbushe kwamba unapotembelea mitandao yetu ya kijamii main Facebook pamoja na Twitter, pale unakuta habari kemkemu zimechapishwa zikiambatana na picha. Eneo la Kabezi linalokusudia kuwahudumia waathiriwa wa maafa litakuwa na uwezo wa kuhudumia zaidi ya kaya 900 zitakazohamishiwa eneo hilo. Katika mahojiano na Radio Isanganiro, kiongozi wa jukwaa la kitaifa la kuzuia majanga na maafa anafichua kuwa kambi hiyo itahifadhi zaidi ya waathiriwa wa maporomoko ya ardhi. Brigadier Generali wa polisi Anseni Baruta anabainisha kuwa kwa sasa wanafikia zaidi ya kaya 850 katika milima inayopatikana kwenye tambalare la Imbo. Na katika ukurasa wa haki za binadamu, tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNDH inaombwa kutekeleza wajibu wake kwa kuzingatia sheria katika kipindi hichi ambacho kinakaribia uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa nchini Burundi siku zijazo, ili tume hiyo isiporomoke kwenye kundi B mwaka wa 2025. Maoni kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha UPRONA ambaye anaitaka serikali kuthibitisha hilo. Olivier Nkurunziza anaona kuwa CNDH inapaswa kufanya kazi kazi zote husika na ukiukwaji wote wa haki za binadamu kama ilivyofanya kwa kuzuru jela tofauti ambazo hazitambuliki kisheria. Na serikali ya Burundi inapaswa kuhakikisha uhuru wa tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu CNDH kwa kutekeleza mapendekezo yaliyoelezwa kwayo kwa kamati ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu inayosimamia uidhinishaji. Wito kutoka kwa mwenyekiti wa chama cha Kodebu baada ya chombo hiki cha muungano wa kitaifa wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu kupendekeza kwamba CNDH ishushwe hadi kwenye kundi B. Kefa Nkurunziza anaitaka serikali kufanya kila kinachowezekana ili tume hiyo isalie kwenye kundi A. Na hivi karibuni ilipendekezwa kuwa tume ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu CNDH ishushwe hadi na kuwa kwenye kundi B kwa msingi wa tuhuma fulani na hasa ikishutumiwa kwa kusita sita kwa baadhi ya ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuweka kizuizini waandishi wa habari, kuteswa kwa mashirika ya kiraia na kutoshirikiana vema na mashirika hayo. Katika CNDH inabaki na haki yake ya kuwa kwenye kundi A hadi mwaka ujao, ikiwa inaweza kutoa maelezo kulingana na hali hiyo. Na ni mnamo mwaka uliopita 2023 kamati na uchunguza mashirika ya haki za binadamu duniani kote iliamua kufanya uchunguzi maalumu ya haki za binadamu nchini Burundi. Baada ya mapumziko kidogo, tutahitimisha kwa kuangazia anga za kimataifa. Habari za kimataifa. Nairobi. Rais wa Kenya William Ruto amehutubia kongamano la kwanza la Korea na mataifa ya bara la Afrika, huku akisisitiza umuhimu wa nafasi ya Korea katika mageuzi ya Afrika. Kongamano hili linawakutanisha viongozi kutoka bara la Afrika, wanadiplomasia, wafanyabiashara mbalimbali, wasomi na washirika wa raia. Katika siku za hivi karibuni, mataifa ya Ulaya na Asia yamekuwa yakiandaa mikutano kama huu wa Korea Kusini na bara la Afrika kujaribu kuimarisha ushawishi wake kwenye bara hilo. Nchi za Urusi na Marekani pia zimekuwa na kikao sawa na hiki ambapo mataifa hayo yameahidi kuongeza uwekezaji wake kwenye bara hilo, haswa katika sekta za uchumi, miundombinu pamoja na usalama. Na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja nchini Uganda wanakabiliwa na ongezeko la vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu, ambapo zaidi ya kesi 1000 zimerekodiwa katika kipindi cha miezi 9 iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la moja wa kutetea haki za binadamu nchini humo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, vitendo hivyo vimehusisha kukamatwa, kuteswa na kufukuzwa kwenye nyumba zao, miongoni mwa mambo mengine, vitendo vilivyoongezeka tangu bunge lilipitishe sheria tata kuhusu ushoga mwezi Mei mwaka uliopita. Chini ya sheria hii, adhabu ya juu kwa watu watakaopatikana na hatia ya kujihusisha au kuunga mkono ushoga ni hadi kifungo cha maisha jela au kunyongwa kulingana na kosa. Benki ya Dunia ilisitisha utoaji wa mikopo yote mipya kwa Uganda, huku Marekani ikiondoa nchi hiyo katika mkataba wa upendeleo wa kibiashara pamoja na vikwazo kwa idara za serikali na watu binafsi wanaodaiwa kuchochea ukatili dhidi ya ushoga. Na kwa kuhitimisha, Marekani imetoa wito kwa Baraza la Usalama katika Umoja wa Mataifa kuyaunga mkono mapendekezo matatu ya rais wa Marekani Joe Biden kuelekea usitishwaji wa mapigano ya miezi minane sasa katika ukanda wa Gaza. Kando na kusitisha vita, mapendekezo haya pia yanalenga kuwafikia saluhu na kuachia mateka pamoja na kuruhusu misaada kuingia katika maeneo yaliyoathirika pakubwa na mapigano katika ukanda wa Gaza. Balozi wa Marekani Linda Thomas Greenfield amesema nchi yake itatuma mapendekezo hayo kwa wanachama wengine 14 wa Baraza la Usalama inayoomba waunge mkono. Karibia watu 250 wengine wakiwa ni raia wa Israeli walitekwa wakati wa shambulio la tarehe 7, zaidi ya watu 100 wakiachiwa huru wakati wa kipindi kifupi cha usitishwaji wa mapigano kati ya mwezi Novemba na mwezi Desemba mwaka jana. Israel inasema karibia mateka 80 wangali wanazuiliwa katika ukanda wa Gaza, ikiwemo miili ya watu 43. Na ni hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, sina budi ya kutamatisha taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana aliyeniwezesha ili sauti hii sikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jamari Vianenge, na kumana sina la ziada. Kwaherini.